พอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาชัยก็ให้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่อ้อมน้อยนะครับคุณปรีชาเจ้าของศูนย์การค้าอ้อมน้อยสนใจเรื่องวิญญาณแล้วก็ประสบการณ์ของสิ่งแปลกๆอย่างเงี้ยศึกษามาด้วยตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือคุณปรีชาเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงจบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐเคยรับราชการมาระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกมาดำเนินการบนที่ดินของคุณแม่เพื่อจัดเป็นศูนย์การค้าที่อ้อมน้อยก่อนที่จะลาออกจากราชการคุณปรีชาก็เริ่มตั้งสนามมวยขึ้นก่อนเป็นประเดิมเริ่มแรกแล้วก็การตั้งสนามมวยก็เป็นการตั้งขึ้นเฉยๆโดยเอาฤกษ์สะดวกเข้าว่าเพราะแกเป็นคนหัวนอกอยู่แล้วเรื่องพิธีกรรมพิธีการอะไรไม่ต้องว่ากันถึงเวลาเปิดสนามก็เปิดเฉยๆไม่มีการบอกเล่า90แก่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าดูฤกษ์ยามแต่ประการใดตอนนั้นกลับจากอเมริกาใหม่ๆคุณปรีชาเล่าให้ฟังว่าเปิดสนามตรงกับวันศุกร์คนแถวนั้นเยอะเลยก็คิดว่าคงไม่ขาดทุนละรายการนี้ชาวบ้านเยอะชอบดูมวยแต่พอใกล้เวลาชกเมฆฝนเขียวทมึนมาแล้วแล้วก็ตกแบบแทบจะไม่ลืมหูลืมตาเอาทีเดียวคุณปีชาบอกว่ามีคนใจแข็งจริงๆเข้าดูมวยวันนั้นทั้งสนามนี่35คนนะผมยังจำได้มีคนที่หวังดีเข้ามาเตือนให้คุณปีชาจุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียนะถ้าจะเปิดการโชคมวยอีกครั้งเพราะว่าครั้งแรกนี่เจ๊งสนิทแต่คุณปีชาก็ไม่ได้สนใจก็บอกว่าศุกร์นี้ฝนตกไม่เป็นไรเว้นศุกร์หน้าซะศุกร์หนึ่งเอาศุกร์โน้นเลยก็ยังได้พอถึงวันศุกร์ที่คุณปีชายังไม่เปิดสนามปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสเมฆขาวลอยละล่องไปทั่วแต่พอถึงวันศุกร์ที่คุณปีชาจะจัดโชคมวยเมฆสีทมึนมาอีกแล้วครอบคลุมไปทั่วอ้อมน้อยแล้วฝนก็เทลงมาอย่างหนักจนคุณปีชาขาดทุนเป็นครั้งที่สองแต่แกก็ยังไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเทพพรหมยมยักษ์อะไรยังขอจัดอีกโดยเลื่อนข้ามไปเป็นศุกร์สัปดาห์ที่สองอย่างเคยนะคราวนี้พอจัดครั้งที่สามนี่ตกเย็นใกล้เวลาชกเมฆฝนก็แผ่กระจายเขียวไปหมดคุณปีชาเห็นอย่างนี้ยอมแพ้เลยวิ่งไปพาครูบาอาจารย์มาทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางตามประเพณีไทยทันทีแล้วฝนก็เลิกตกวันชกมวยนับตั้งแต่นั้นมาไม่ตกอีกเลยต่อมาก็มีนักมวยคนหนึ่งดูมันจะชื่อหัวใส่น้อยสีกระทุ่มแบนหรืออะไรเนี่ยเคยชกประจำเวทีมวยอ้อมน้อยเกิดไปมีเรื่องวิวาทกับเขาที่ปากน้ำแล้วก็โดนแทงตายระหว่างนั้นคุณปีชายังไม่ได้ลาออกจากราชการก็ต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนื่องจากราชการติดพันครั้นได้เวลาว่างก็มาที่อ้อมน้อยถึงได้รู้เรื่องหัวใส่น้อยตายก็เวทนาเพราะว่าทราบว่าหัวใส่น้อยเนี่ยมีแม่ที่ในตาพิการถ้าขาดลูกชายไปอย่างนี้แกก็คงจะลำบากมากคุณปีชาเป็นคนมีจิตเมตตาอยู่แล้วก็เรียกหัวหน้าคณะนักมวยทั้งหลายมาประชุมแล้วก็ขอร้องให้ร่วมมือกันจัดรายการกุศลสักวันหนึ่งคุณปีชาเองจะไม่ขอหักรายจ่ายแต่อย่างใดได้เงินเท่าไหร่จะยกให้แม่หัวใส่น้อยทั้งหมดหัวหน้าคณะนักมวยก็เห็นดีด้วยทุกคนต่างก็สงสารครอบครัวเล็กๆของเขาคุณปีชาก็มอบหมายให้มีคนจัดการนำเงินไปให้แม่ของหัวใส่น้อยตามเจตนาอยู่มาคืนนึงเกือบจะเที่ยงคืนคุณปรีชากำลังนอนอ่านหนังสือตามลำพังก็ปรากฏว่าเห็นหัวใส่น้อยเนี่ยเดินเข้ามาหาเนื้อตัวพันด้วยผ้าขาวได้ตราสังกะรุ่งกะริ่งตัวของหัวใส่น้อยก็เน่าเละน้ำเหลืองเยิ้มไปทั่วตัวหนอนไต่ยั่วเยี้ยตามแขนตามแมนคุณปรีชาก็นอนตัวแข็งหัวใส่น้อยเดินเข้ามายืนใกล้ๆก็ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณที่คุณปรีชาช่วยเหลือแม่ของเขาแล้วก็ยังเล่าให้คุณปรีชาฟังว่าตัวเขาเองเวลานี้ลำบากเป็นที่สุดเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่หนาวก็หนาวหิวก็หิวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่อดทนไปจนกว่าจะหมดกรรมคุณปรีชาบอกว่าเขาเล่าให้ผมฟังครับเขาบอกว่าเวลาเขาหนาวก็เหมือนกับคนหนาวนี่แหละเวลาหิวก็เหมือนคนหิวเหมือนกันแสบท้องแสบไส้ทรมานมากเขาบอกว่าความรู้สึกมันไม่ได้ผิดกันเลยระหว่างคนกับผีเว้นแต่จะอยู่คนละภูมิเท่านั้นเอง เสร็จแล้วตอนนั้นหัวใส่น้อยก็ยกมือไหว้อีกครั้งแล้วลาจากไปรุ่งขึ้นคุณปีชาก็ตักบาตรทำบุญไปให้เขาและนับจากคืนนั้นก็ไม่เห็นหัวใส่น้อยมาหาอีกเลยแต่ภาพที่มีเพียงผ้าขาวพันกายคาดโดยได้ตราสังกะรุ่งกะริ่งซึ่งยังติดตาคุณปีชาอยู่เพราะว่านับแต่วันที่หัวใส่น้อยถูกแทงตายจนกระทั่งถึงวันที่วิญญาณเขามาหาเนี่ยมันห่างกันเกือบปีเห็นจะได้หัวใส่น้อยน่าจะถูกเผาไว้ตั้งนานแล้วไม่น่าจะแต่งตัวเหมือนตอนบรรจุโลงหรือว่าจะยังไม่ได้เผาความสงสัยในข้อนี้ก็ฝังใจอยู่เสมอเผอิญวันหนึ่งก็เจอญาติพี่น้องหัวใส่น้อยเข้าคุณปีชาก็ถามว่าหัวใส่น้อยน่ะเผาแล้วหรือยังคุณปีชาก็ได้รับคำบอกเล่าสั้นๆว่ายังครับอ้าวเก็บไว้ทำไมจนป่านนี้เป็นปีแล้วเนี่ยก็อยากจะเผาเหมือนกันแต่ยังไม่มีเงินเผาคุณปีชาได้ยินอย่างนั้นถึงแก่สะอึกและเมื่อไต่ถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเผาศพว่าเป็นเงินประมาณสักเท่าไหร่คุณปีชาก็วิ่งเต้นจัดการไปให้นะเรื่องทั้งหมดที่คุณปีชาได้พบมากับตัวเองนี้คุณปีชาสรุปให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่หัวใส่น้อยยังมีชีวิตอยู่ทำบาปทำกรรมไว้เยอะแต่อย่าให้ผมพูดเลยว่าเขาทำบาปแค่ไหนเดี๋ยวจะเป็นการทับถมคนตายทีนี้เมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็เลยต้องไปรับกรรมนะผมถึงได้เชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องไปใช้กรรมนั้นและผมก็เชื่อวิญญาณนั้นมีจริงด้วยเพียงแต่เขาอยู่กับคนละมิติกับเราเท่านั้นเองเขาก็อยู่กับพวกของเขาเหมือนอย่างที่เราก็อยู่กับพวกของเราความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับก็คงไม่ผิดเพี้ยนกันครับคุณปีชาเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีหลังจากนั้นศูนย์การค้าอ้อมน้อยของแกก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับผมมีเรื่องแปลกๆที่คุณเฉลิมเล่าให้ฟังเล่าถึงเรื่องของลุงแก้วอยู่ข้างๆบ้านคุณเฉลิมแหละลุงแก้วในตัวผอมๆหัวงอกขาวเกือบหมดหัวแล้วแกเป็นคนหาปลาขายแล้วก็รับจ้างทำงานอื่นๆด้วยแกจนแต่ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครยังอาศัยลำแข้งตัวเองมาโดยตลอดทีนี้วันนึงไอ้ความตายมันมาหาแกมาพาแกไปคือลุงแก้วเนี่ยแกรู้จักมักจีกับบ้านคุณเฉลิมเป็นอันดีเพราะว่าแม่คุณเฉลิมจ้างแกทำโน่นทำนี่บ่อยหลังคารั่วก็ให้แกมาทำรั่วพังก็ได้แกนี่แหละมาจัดการกอไผ่ยื่นมาคลุมหลังคาแม่ก็ให้เรียกแกมาแกทำงานดีแม่ชอบแม่เคยจ้างลุงคนหนึ่งมาซ่อมบันไดทำเสร็จจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าแม่สายหน้ากับงานที่ลุงคนนั้นทำเอาไว้แม่บอกว่าถ้าลุงแก้วอยู่ไม่ไปตามอีตาคนนี้เด็ดๆ เลยแกช่วยบังเอิญว่าช่วงนั้นลุงแก้วไปทำงานก่อสร้างกับช่างรับเหมาแกก็เลยไม่ว่างเหตุที่ลุงแก้วต้องตายนี่ก็เพราะว่าโดนรถปิ๊งอัพชนจนกระเด็นตกลงมาในคลองแกขี่จักรยานไปวัดไปกลับมาแล้วสมภารเรียกแกไปซ่อมกุฏิแกไปทำงานมาแล้วตอนเย็นๆก็ขี่จักรยานเก่าๆของแกมาตามถนนเลาะมาข้างๆรถปิ๊งอัพคันนั้นเป็นรถคันใหม่ของญาติกำนันเพิ่งจะถอยออกมาป้ายยังแดงแจ๋อยู่เลยขับอีท่าไหนไม่รู้ไม่มีใครทันสังเกตเห็นอีกทีได้ยินเสียงโครมทั้งจักรยานทั้งร่างลุงแก้วก็ลอยละลิ่วลงคลองน้ำกระจายไปเลยชาวบ้านหายตะลึงก็รีบลงไปช่วยลุงแก้วขึ้นมาแต่หมดหวังแกตายแล้วเลือดไหลออกจากปากจมูกเต็มไปหมดส่วนจักรยานของแกก็บิดเบี้ยวไปหมดทั้งล้อทั้งตัวถังใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นเศษเหล็กส่วนรถที่ชนนี่ไม่ได้ตกคลองหนีขับหนีไปด้วยความตกใจแต่ว่าคนเขาเห็นเขาจำกันได้เป็นรถใครมันจะหนีรอดไปได้ยังไงก็ต้องกลับมารับผิดตามระเบียบเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าไม่เห็นลุงแก้วไม่เห็นเลยจริงๆอยู่ๆก็ชนกับอะไรก็ไม่รู้ตกใจเลยขับเตลิดไปตั้งสติแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินคดีกันไปละแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขามีเงินเขาก็ใช้เงินเป็นประโยชน์เพื่อตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องติดคุกส่วนลุงแก้วตายลุงแก้วตายแล้วงานศพของแกแม่ก็ไปช่วยเต็มที่เลยเพื่อนบ้านคนอื่นก็เหมือนกันสงสารแกก็ร่วมมือกันจนกระทั่งงานศพผ่านพ้นไปด้วยดีเผาศพไปแล้ว 2-3 วันพี่สาวคุณเฉลิมฝันเห็นลุงแก้วมาหาที่ขอบรั้วมายืนเกาะรั้วมองเข้ามาในบ้าน

ข้างขวาก็ใช้ใบตาลกรุเอาไว้ด้านหน้าก็เปิดโล่งไม่มีประตูแม้ว่าที่พำนักจะคับแคบอัตคัดแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญธรรมเมื่อแม่ชีพิมพาเข้าไปอยู่ที่กุฏิกรรมฐานนี่วันแรกท่านก็เผชิญกับวิญญาณชาวขาทันทีขณะที่แม่ชีนั่งเจริญสมาธิก็ได้ยินเสียงฝาใบตาลเนี่ยดังแกรกกรากแกรกกรากคล้ายๆมีมือขนาดใหญ่มาระข้างฝาลูบไปลูบมามีเสียงเหมือนกับจะรื้อหลังคาบ้างพอท่านนั่งหันหน้าไปทางด้านหน้ากุฏิตรงๆเสียงที่ว่าก็จะเลื่อนไปดังข้างหลังหรือไม่ก็ดังซ้ายบ้างขวาบ้างครั้นแม่ชีพิมพาลงไปเดินจงกรมที่พื้นดินหน้ากุฏิก็มีเสียงคล้ายคนกำลังใช้ค้อนทุบพื้นดินรอบๆทางเดินจงกรมดังตับตับๆอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่แม่ชีผู้ทรงศีลแล้วก็จิตใจองค์อาจกล้าแข็งก็คงทนอยู่ไม่ได้แน่ๆแต่แม่ชีพิมพาก็พยายามตั้งมั่นอยู่ในสติไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความกลัวง่ายๆตอนแรกๆแม่ชีพิมพาไม่รู้ว่าเสียงซึ่งดังรบกวนไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากอะไรแม้ว่าจะแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณแค่ไหนเสียงเหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ไม่ยอมหายไปสักทีประหนึ่งว่าผู้ที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าวนี้ไม่ยอมรับพลังเมตตาอันชุ่มเย็นที่แผ่ไปให้ทุกกรณีเพราะฉะนั้นแม่ชีก็เลยเข้าสมาธิกำหนดเพ่งดูภาพที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นพวกชาวขามีผ้าโพกหัวนุ่งผ้าเตี่ยวนั่งกระโยงอยู่รอบทางเดินจงกรมใช้ฝ่ามือทุบดินเพื่อจะขับไล่ท่านแต่ละคนที่เห็นนี่เป็นผู้ชายทั้งนั้นแต่ละคนก็ล้วนแต่มีใบหน้าที่ดุร้ายน่ากลัวแม่ชีพิมพาก็กำหนดแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับบอกกล่าวให้รู้ว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยเจตนาเบียดเบียนก็ไม่รับฟังแล้วก็พูดจะไม่รู้เรื่องวิญญาณชาวขาทั้งหลายดูเหมือนจะโกรธแค้นที่แม่ชีเข้ามาอยู่บนที่ดินของพวกเขาอย่างเดียวเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีแต่ชาวขาเพศชายจ้องจะทำร้ายก็ทำให้แม่ชีไม่กล้าล้มตัวลงนอนเนื่องจากกลัววิญญาณจะถือโอกาสโดดเข้ามาคร่อมทำร้ายท่านครั้นง่วงมากๆเข้าแม่ชีพิมพาก็จำต้องนั่งหลับไปเป็นพักๆแต่จะให้ถอยหนีนั้นท่านไม่ยอมหนีคงปักหลักทำความเพียรต่อไปเรื่อยๆมีหลายครั้งที่วิญญาณชาวขาแสดงอาการมุ่งร้ายต้องการทำลายขวัญท่านเช่นตอนที่ท่านกำลังเดินจงกรมแม่ชีพิมพาได้ยินเสียงเหมือนฝูงวัวควายวิ่งตะบึงตรงเข้ามาหาเสียงที่ได้ยินนี่ดังมากและเสียงที่ว่าเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาหาท่านที่ทางเดินจงกรมที่ท่านกำลังเดินอยู่โดยเฉพาะเลยแต่แม่ชีไม่ยอมเผลอไผลจนเกิดความกลัวท่านคงเดินพิจารณาด้วยสติไม่ยอมหยุดกระทั่งเสียงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีกระแสลมแรงพุ่งมากระทบใบหน้าท่านวูบหนึ่งแม้ว่าวิญญาณชาวขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับไล่แม่ชีพิมพาแต่ก็ไม่อาจจะเอาชนะท่านได้ในพรรษาแรกๆผีชาวขารบกวนท่านอย่างหนักแต่ว่าในพรรษาหลังๆวิญญาณหลงผิดเหล่านั้นถึงได้ยอมละวางลงไปมากไม่รบกวนรุนแรงเท่าไหร่อาจจะเป็นว่าพวกมันได้แสดงฤทธิ์สารพัดวิธีแต่ก็ทำอะไรแม่ชีไม่ได้ก็เลยรามือไปในที่สุดแม่ชีพิมพาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดหนองบัวทองนานถึง8พรรษาก่อนที่จะเดินทางกลับสู่เมืองไทยเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่นำมาเล่าแต่ละเรื่องหากนำมาพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบกับสาระบางอย่างที่แฝงอยู่เช่นเหตุการณ์แม่ชีพิมพาเผชิญกับผู้ร้ายวิญญาณชาวขาเรื่องนี้การที่วิญญาณชาวขาซึ่งตายไปนานแสนนานแล้วยังวนเวียนอยู่ณที่เดิมไปไหนไม่รอดเนื่องจากเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้อบรมจิตตัวเองให้หลงอยู่ในความโง่เขลาของความโลภยึดมั่นถือมั่นว่าแผ่นดินที่ตัวอยู่อาศัยเป็นของตนใครจะล่วงละเมิดเข้ามาอยู่ไม่ได้เมื่อมีใครเข้ามาอยู่อาศัยก็บังเกิดความโกรธเกิดโทสะพยายามทำร้ายขับไล่ต่างๆนานาเพื่อให้เขาออกไปวิญญาณหลงผิดของชาวขาเหล่านี้ไม่อาจจะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสัจธรรมเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าถึงขนาดเป็นพุทธศาสนิกชนเองเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็ยังหลงอยู่ในความโลภพอๆกับชาวขานี่เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นวิญญาณทรมานเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติของตัวอย่างน่าสลดสังเวชครับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ